ตอนนี้ไปให้ญาติโยมทั้งหลายพากันตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมก็ให้พากันนั่งสมาธิภาวนาเพื่อทำความสงบจิตใจคือให้ฟังอยู่ในใจสำรวมใจดึงใจของเราเข้ามารู้ไว้ข้างในแล้วก็ฟังอยู่ในใจนั้นให้มันไปเข้าไปที่หูแล้วก็ให้ไปรู้ที่ใจกันแล้วกันไม่ส่งไปภายนอกนั้นวันนี้ก็มีเจ้าภาพมาเป็นเจ้าภาพเพื่อสวดอภิธรรมเพื่อแสดงธรรมฉะนั้นวันนี้ธรรมะก็จะแสดงธรรมเพื่ออนุโมทนากุศลที่ท่านทั้งหลายพากันมาบำเพ็ญบุญโดยการบริจาคทานการรักษาศีลและการจักราเป็นการฟังเทศน์ฟังธรรมซึ่งเป็นศาสนพิธีที่พวกเราได้ทำกันทุกวันศาสนพิธีเบื้องต้นที่เรากระทำก็คือการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยคือบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีการกราบกล่าวคำไหว้พระทำวัดก็คือเป็นการกล่าวคำประกาศคุณความดีของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพนอบน้อมของเราที่นับถือพระพุทธศาสนาคือเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราก็พากันมากล่าวยกย่องสรรเสริญเมื่อเราปฏิญาเรากล่าวสรรเสริญแล้วก็ปฏิญาณตนเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เราว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆัจฉามินั่นเป็นการปฏิญาณตนถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งในลักษณะนี้เรากล่าวปฏิญาณขอเข้าถึงพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นแต่เป็นเพียงคำกล่าวปฏิญาณถ้าใจของเรายังไม่เข้าถึงก็เรียกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นยังไม่มีอยู่ในใจถ้าพุทธธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในใจพร้อมบริบูรณ์แล้วเมื่อใดก็เป็นทางให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงพอเราแต่ละคนละคนเกิดมานี้แม้มันก็จะมีสุขมันก็มีทุกข์อยู่นั่นเองคือสุขที่พวกเราได้กันมันไม่มีอยู่อย่างนั้นตลอดไปเพราะมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสภาพไปสุดสมไปผลสุดท้ายก็จากไปหายไปทั้งตัวผู้รับและวัตถุที่จะพึงรับนั้นก็แตกสลายไปมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมีปกติเป็นเช่นนั้นเรารู้เราเห็นกันอยู่ตั้งแต่พวกเราได้เกิดมาชั่วคราวอย่างนั้นฉะนั้นคติทางพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้านะก่อนที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เจอปัญหานี้เจอคือเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วพระองค์ก็กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายไม่เหมือนพวกเราเห็นแก่เห็นเสียตายก็กลัวเฉยๆแต่พระพุทธเจ้าท่านคิดหาอุบายวิธีที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายนั้นจึงแสวงหาธรรมออกปฏิบัติธรรมจนได้ตรัสรู้รู้จักทางปฏิบัติว่าจะปฏิบัติอย่างใดจะเข้าถึงความพ้นจากแก่เจ็บตายพระองค์ก็รู้ทางทุกทางทางของผู้เกิดแต่ทางของผู้ที่ไม่เกิดทางของผู้เกิดก็มีสองทางทางไปของบุคคลผู้เกิดคือไปสู่สุคติคือไปสู่ความสุขนั่นแหละไปคติแห่งความสุขทางแห่งความสุขก็แล้วกันก็เข้าถึงความเป็นมนุษย์เกิดในมนุษย์นี้ท่านว่าสุคติเพราะมนุษย์นั้นวิเศษกว่าสัตว์จึงเรียกว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสะอาดมีใจสะอาดมีน้ำใจฉลาดมีหัวสมองมีความคิดมีปัญญาจึงเรียกว่ามนุษย์ใจสูงมนะก็แปลว่าใจอุตสาตัดเป็นสองสาวมนะแต่ว่าใจ ะแต่ว่าสูงผู้มีใจสูงก็หมายถึงมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดนั่นเองจึงได้นามว่ามนุษย์เราก็เรียกชื่อกันมาอย่างนั้นก็พอมีน้ำใจสูงส่งบางพวกบางเหล่าก็ใจต่ำแต่ว่าถึงจะต่ำกว่านั้นก็มีปัญญากว่าสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วก็คติคือสวรรค์เข้าถึงโลกสวรรค์อีกภูมินึงจากมนุษย์นี้รูปร่างกายของพวกเทพพวกอะไรต่างจะละเอียดกว่าพวกมนุษย์ตาหนังของเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้แต่ว่าตาญาณหมายถึงตาในมองเห็นได้เขาเทียบเทียมนะเทียบเทียมในตาตาญาณตาเห็นนะคือเห็นด้วยใจเหมือนกับว่าเราสามารถมองเห็นภาพอันใดหนึ่งโลกนิมิตที่เกิดขึ้นภายในใจเราเห็นชัดเจนเหมือนเราเห็นด้วยตาหนังแต่ว่าเห็นด้วยใจไม่ได้ลืมตาแต่ว่ามันเห็นฉะนั้นเรียกว่านิมิตภายในใจก็พวกเทพพวกเรานั้นก็ต้องเห็นด้วยอย่างนั้นอย่างอคติของสวรรค์ท่านก็จัดเป็นชั้นชั้นตามบุญกุศลของบุคคลที่ได้ทำในน้อยในมากอย่างใดต่ำสุดก็เรียกว่าภูมิเทพลุคเทพแล้วท่านอยู่กับมนุษย์อยู่ต้นไม้บ้างอยู่ภูเขาอยู่ถ้ำบ้างอาศัยเขาก็เป็นร่างกายของเขาเป็นทิพย์ แต่จะเป็นทิพย์ขนาดไหนทั้งชั้นต่ำชั้นสูงสุดเขาก็มีกำหนดอายุเช่นเดียวกันแต่พวกเรานั้นเรียกว่าไปนั่งกินนอนกินอย่างเดียวเทวดาจึงแปลว่าเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินเท่านั้นนั่งกินบุญนั่งกินผลบุญที่ตัวเองได้สร้างได้ทำมาหมดบุญแล้วก็เรียกว่าเคลื่อนจากสวรรค์กำหนดอายุท่านกำหนดอายุของสวรรค์สวรรค์ชั้นที่หนึ่งเรียกว่าสวรรค์ชั้นจาตุมถ้าชั้นจาตุมมหาราชสูงขึ้นไปพวกเรานั้นมานี่มีมหาราชทั้งสี่สวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยมหาราชทั้งสี่คือชาวเท้าทัตตารัฐะอยู่ในทิศบุรพาคือทิศตะวันออกแล้วท่านวิโรจน์เท้ามีพวกไงคนทัพเป็นบริวารคนทัพก็หมายถึงเทวดาต้นไม้เทวดาพื้นดินเทวดาในถ้ำในภูในเขาล้วนแต่เป็นที่เป็นบริวารของเท้าทัตตารัฐะเท่านั้นก็นี่อีกทิศทักษิณคือทิศตะวันทิศใต้มีมหาราชชื่อว่าวิโรจน์หกเป็นหัวหน้าปกครองคนปกครองกุมพันธ์แล้วพวกเรานิยมเรียกว่ายักษ์กุมพันธ์แต่ว่ากุมพันธ์นั้นมันไม่ใช่ยักษ์มันเป็นกุมพันธ์แต่ว่ามีลักษณะคล้ายคือตัวใหญ่กว่ายักษ์ยักษ์มันตัวเล็กแต่มันดูร้ายเหมือนกับกบกับเขียดนั่นแหละกบมันตัวใหญ่เขียดตัวเล็กยักษ์กับตัวเล็กมันกับเขียดกุมพันธ์นะตัวใหญ่มันกับกบนะถึงรูปร่างของมันเองพวกเรานี่มันแปลงกายเป็นต่างๆได้แล้วก็มียึดมีอำนาจเหมือนกันพวกอย่างครับพระชั้นมีชั้นตะวันตก เรียกว่าท้าววิรูปขะมีนาคเป็นบริวารพวกนาคพวกงูใหญ่ต่างเป็นบริวารมีทิศเหนือมีท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกูเวนเป็นหัวหน้ามียักษ์ทั้งหลายนั้นเป็นบริวารพวกนี้ดูลายและอายุของพวกเหล่านี้ท่านกำหนด50ปีมนุษย์เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของพวกสวรรค์ชั้นนี้ห้า 50ปีในมนุษย์นี่นะมันจะเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาสวรรค์ชั้นที่2ชั้นดาวดึง100ปีมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาแล้วเขามีอายุ1,000ปีทิพย์สวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นที่ผ่านไปเมื่อกี้คือชั้นจตุมนะ500ปีทิพย์เราเทียบอายุของมนุษย์ดูวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างที่ว่าเมื่อกี้ชั้นจตุมก็50ปีของมนุษย์เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งสวรรค์ชั้นดาวดึงก็100ปีมนุษย์เป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งชั้นที่ก็ต่อไปก็200ปี300ปี400ปีขึ้นไปตามลำดับไปถึง400ปีในมนุษย์จะเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาอันนี้คือทางของสุคติที่พระพุทธเจ้าตรัสและกล่าวไว้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวตรัสถึงสวรรค์ก็ว่าธรรมเทศนากันแรกที่แล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงสวรรค์คือเรื่องธรรมจักรโพธนสูตรชาตุมหาราชาธิการนั้นว่าในนั้นจะกล่าวถึงพวกเทพพวกสวรรค์อีกทางหนึ่งก็เป็นทางกุศลเหมือนกันแต่ว่าสูงขึ้นไปพวกสวรรค์นี้ได้อาศัยทานอาศัยศีลและเจริญภาวนาแต่ยังไม่ถึงสามารถละกิเลสได้หรือละกิเลสได้บางส่วนก็เข้าถึงสวรรค์ได้อีกประเภทหนึ่งท่านบำเพ็ญติดเรียกว่าพวกได้ฌานสมาบัติเข้าถึงฌานผมนั้นมี16ชั้นแต่เป็นรูปผมที่เป็นโลกิยะผมสำเร็จจากฌาน4คือบำเพ็ญฌาน4นั้นได้แล้วเข้าถึงชั้นผม16ชั้นอีก4ชั้นเรียกว่าอรูปผมเห็นวิชาอรูปอากาสานัญใจวิญญาณัญใจนะอคินจัญญาแล้วนาวสัญญาเนวสัญญาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเรียกว่าอรูปผม4กับ6ก็เป็น20พอดีเรียกว่า20ชั้นผมแล้วยังมีชั้นของพระอนาคามีอีก5ชั้นหมายความว่าท่านที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาจนสามารถละกิเลสได้เป็นพระอนาคามีมี5ชั้นอวิหาอาตปาสุตสาตุสสีอากาเนธานั้น5ชั้นหมายก็ว่าท่านที่ยังไม่ได้บรรลุอรหันต์ก็ต้องถึง5ชั้นนั้นก็เรียกว่าเป็นฝ่ายสุคติเหมือนกันแต่ว่าอายุยืนนานมากพวกผมชั้นสุดท้ายคือพันชั้นอนาคามีท่านจะปรินิพพานในชั้นนั้นเลยนี้เป็นฝ่ายที่เป็นกุศลภูมิจะตรัสพบภูมิไว้พบมี3ภูมิมี4พบหมายถึงพื้นเพเป็นที่อยู่ของพวกสัตว์มี3กามพบรูปภพอรูปภพกามภพหมายถึงพวกสัตว์ที่ยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เรียกว่ากามตลอดถึงฝ่ายทุกขติด้วยคือนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่นที่ว่ามาทั้งหมดนี้ว่าทั้งทางไปแห่งจิตใจของแต่ละคนละคนเพราะอาศัยกุศลและอกุศลนั้นเป็นเครื่องนำทางเช่นยามภาวนาสำหรับนำดวงวิญญาณคือจิตใจของบุคคลนั้นไปสู่คนใดได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีกำลังพอสมควรก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติตามนั้นส่วนผู้ใดไม่ทำอย่างนั้นหรือทำบุญน้อยๆเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ด้อยทั้งทรัพย์และโภคะทั้งลูกสมบัติด้วย ในหลักการอันนี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเรานะเราจะเอาหรือแค่ว่าของที่มันไม่แก่เจ็บตายไม่มีใครปรารถนาหรอกเราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายต้องจากคนสิ่งตัวอย่างไปไม่มีใครต้องการปรารถนาแล้วยังกลัวด้วยเรียกว่ากลัวทุกข์เลยแต่ละคนละคนต้องการของการของที่มันมั่นคงถาวร ไม่มีใครต้องการของที่มันสำรุดสุดสุดสมมติว่าเราได้วัตถุสักอย่างหนึ่งมาเราก็ต้องการให้มันมีอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นตลอดให้มันแตกดับเลยเอามาถึงรูปร่างกายของเราแต่ละคนก็เหมือนกันเราก็ต้องการให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันแก่ง่ายหรือไม่อยากจะให้มันแก่ซะเลยแต่มันก็ฝืนไม่ได้มันก็ต้องแก่มันเองลากไปข้างหน้าของมันแก่แต่ไอ้ตัวแก่นั่นคือตัวรูปร่างกายสิ่งที่เป็นรูปธรรมมันแก่ได้ส่วนที่เป็นนามธรรมคือในตัวของเราทุกคนนี้มีสองคือมีกายกับใจกายนั้นประกอบด้วยธาตุสี่มันรวมกันแล้วมันก็ผุพังแตกดับไปตามสภาพทีนี้ใจนั้นเป็นธาตุรู้อันหนึ่งที่มันมีในตัวของบุคคลทุกคนพระพุทธเจ้าสอนว่าแต่ละคนให้เป็นสันทิฏฐิโกให้รู้จักตัวเองด้วยตัวเองทำไมเราจึงไม่รู้ตัวเองที่ไม่รู้ตัวเองก็เพราะไม่มาหาตัวเองใจนั่นอย่างมันดันไปรู้แต่ข้างนอกอย่างเดียวไปรู้สิ่งอื่นนอกจากตัวเองไปรู้คนนั้นไปเห็นคนนี้ไปรู้จักคนนั้นคนนี้เลยคนอื่นเขาทำไม่ดีอย่างใดรู้ได้ทั้งนั้นทำไม่ดีอย่างนั้นพูดไม่ดีอย่างนี้มีนิสัยจิตใจเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนั้นรู้ได้หมดแต่ว่าของตัวเองอ่ะกลับไม่รู้ที่บรรณาปราชญ์ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายตำหนิว่าโทษของคนอื่นน่ะเห็นได้ง่ายฝ่ายโทษของตัวเองน่ะเห็นได้ยากทำไมเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าแต่ละคนละคนน่ะไม่ดูตัวเองมันจึงไม่เห็นแต่คนอื่นนั้นมันธรรมชาติที่จะต้องมองเห็นอยู่แล้วเพราะใจมันต้องส่องออกไปทางทวารคือทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่แล้วมันจะต้องไปสัมผัสข้างนอกอยู่เรื่อยๆเมื่อไปสัมผัสสิ่งนั้นมันก็ต้องรู้ดีหรือไม่ดีมันก็ต้องรู้แต่ว่าใจนั้นมันไม่มาสัมผัสตัวเองไม่เข้าหาตัวเองปกติคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักภาวนาที่กำหนดจิตใจแล้วนะจะมารู้ตัวขณะที่รูปร่างกายนั้นเกิดวิบัติเช่นว่าปวดหัวเหลือเกินปวดท้องเหลือเกินแล้วเป็นไข้อาการสาหัสเหลือเกินใจมันก็วิ่งเข้ามาหาตัวอะไรทีนี้เขาวนกระวายกระเสือกกระสนใหญ่บางทีนะไอ้ทุกขเวทนาที่เกิดที่รูปร่างกายนี่มันมากไปไม่สามารถที่จะทนทานได้ก็ต้องสลบสลบหมายถึงหลบใจนั้นต้องหลบไม่มีความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วถ้าไม่ก็หลบอย่างนั้นหัตถ์ไหลหลุดแตกสลายฉะนั้นใจมันจึงต้องหลบเข้าไปข้างในพอทุกขเวทนาที่มาครอบรูปร่างกายนั้นมันปั่นเทาเลยใจก็รู้สึกตัวขึ้นมาคือมารู้กายตัวได้แล้วในหลักการอันนี้เองที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เรามากำหนดรู้ตัวเองบ่อยๆเพื่อให้มันคุ้นเคยกับทุกข์กับสุขที่มีทางกายนี้ในหลักธรรมคุณที่ว่าโอปนายโกให้แต่ละคนละคนน้อมสิ่งนั้นเข้ามาหาใจประคองสิ่งนั้นเข้ามาหาใจพร้อมทางรู้ใจด้วยถ้าเขาน้อมเข้ามาหรือประคองเข้ามาก็ต้องรู้สมมติว่าเรารู้สึกว่าไม่สบายใจเต็มทีแล้วมีความทุกข์ใจเต็มทีแล้วแต่ก็สอนประคองเข้ามาประคองเข้ามาหาตัวผู้มันทุกข์นั้นตัวไหนที่มันทุกข์ยากลำบากให้รู้อย่างนั้นก่อนเมื่อรู้ว่ามันทุกข์ยากลำบากแล้วก็จะได้สาวไปว่ามันเกิดจากเหตุอะไรมันจึงทุกข์ยากลำบากอย่างนั้นเราก็จะรู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาเราก็จะได้แก้ไขได้ทีนี้เพราะเรารู้ต้นเหตุกันแล้วแต่คนไม่สาวมันจะวิ่งไปหาจะไปแก้แต่ข้างนอกนั่นก็เหตุการณ์มาอยู่ข้างนอกไม่ใช่หรอกบางคนต้องวิ่งไปหาหมอดูหมอเดาหาที่ต่างๆว่าข้าพเจ้านี้มีเหตุการณ์ยังไงจะต้องแก้ไขจะต้องแก้บนแก้บ้านอะไรเงินไอ้แก้ข้างนอกกันจริงแก้เท่าใดก็ยิ่งไกลจาก เหตุแห่งความทุกข์ยากลำบากเท่านั้นนั่นหลักทางพุทธศาสนานะพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาเชื่อกรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจึงจะไม่ไปซัดใส่สิ่งอื่นถ้าไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วก็ซัดใส่ผีสางเทวดาทั่วไปแล้วว่าสิ่งนั้นมาทำให้สิ่งนี้มาทำให้บางทีคนในบ้านมาอยู่ดีสบายก็ไปทักทายหาหมอดูเป็นเพราะอะไรเขาขอเป็นเพราะบ้านนั่นนะมันมีพูดมีวิญญาณอยู่ตรงนั้นตรงนั้นมาเป็นทำเหตุให้คนอยู่ไม่สบายว่าไปตรงนั้นก็ไปซัดใส่สิ่งอื่นไม่มาดูตัวเองว่านั่นมันเป็นวิบากผลแห่งกรรมทั้งหลายที่มันเกิดจากตัวเราเพราะว่าแต่ละคนเราก็นั้นมีกรรมดังที่กล่าวมาแล้วมีกรรมดีกรรมชั่วมาให้ผลแก่รูปร่างกายของเรานี่มันให้ทั้งกายและทั้งใจทีเดียวให้รูปร่างกายคือสร้างรูปร่างกายนี้ขึ้นมาให้ฐานะตระกูลให้รูปสมบัติให้ร่างกายแล้วยังให้ที่ใจด้วยให้ที่ใจบางคนก็มีใจเยือกเย็นมีใจมั่นคงมีใจอดทนมีใจมีสติปัญญามีความดีรู้ดีความคิดดีเนี่ยมันให้ที่ใจถ้าเรามาพิจารณาถึงฐานข้างในเนี่ยโอ้ขณะนี้เราเกิดมาล้วนแต่เสวยผลบุญเรียกว่าวิบากกรรมเราเสวยกันทุกคนอาศัยบุญกุศลกันทุกคนนั่นแหละแต่มันเป็นบุญฝ่ายอดีตอาศัยรูปร่างกายและต่างๆมันเป็นผลวิบากที่ส่งมาส่วนผลบุญในปัจจุบันเป็นเครื่องเสริมการให้ทานรักษาศีลมันก็เสริมสร้างไปเรื่อยๆให้ดีมันยังให้ผลโดยตรงไม่ได้เป็นเครื่องเสริมเท่านั้นเหมือนกับน้ำที่ใส่ไว้แจกกันดอกไม้ทำให้ดอกไม้นั้นสดชื่นไม่แห้งเหี่ยวแต่บุคคลที่เกิดมาแล้วมีบุญกุศลที่เสวยแล้วยิ่งทำบุญให้ทานไปเลยมันก็ส่งเสริมให้บุคคลนั้นเจริญขึ้นตามลำดับคือร่างกายสังขารเราก็สมบูรณ์แข็งแรงไปเรื่อยถ้าเรานำมาพิจารณาให้ถึงตัวเองให้รู้จักตัวเองแล้วว่าเราดีหรือไม่ดีขนาดไหนขนาดนี้เราเกิดมาแล้วมีมาแล้วภายภาคหน้าจะสูงกว่านี้จะเด่นกว่านี้ขึ้นอยู่ที่ปัจจุบันที่เราจะต้องสร้างทำเอาสร้างเหตุแห่งบุญหรือสร้างเหตุแห่งบาปบางคนมีเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดสร้างเหตุแห่งบาปนึกว่าเป็นเหตุบุญเป็นกุศลความจริงเป็นเหตุแห่งบาปก็เลยดับจากความทุกข์ยากลำบากทีนี้นำมาพิจารณาภายในของเราแต่ละคนเดียวเราน้อมเข้ามาพิจารณาใจของเราแต่ละคนละคนมันจะมีอคติคือยินดีกับยินร้ายทั้งยินดีทั้งยินร้ายนั่นแหละมันเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์ยากลำบากทั้งสองอันยินดีนั่นแหละเรียกว่ามีความรักมีความพอใจอย่างว่าเราไปยินดีในโลกเรามีโลกมีร้านแล้วก็ยินดีพอใจรักเขาเหล่านั้นพอใจในเขาเหล่านั้นถ้าเขาอยู่ดียินดีก็เพลิดเพลินแล้วก็เป็นสุขด้วยแต่ทีนี้ถ้าไม่ระวังเกิดสิ่งที่เรารักนั้นมันเกิดวิบัติขึ้นมาโอ้โหโหสร้างความทุกข์ยากลำบากให้แก่บุคคลผู้รักนั้นไม่ใช่น้อยเลยมีข่าวในทางสื่อพิมพ์มีข่าวทางวิทยุมีข่าวทางโทรทัศน์ดาราขับรถไปชนรถใหญ่เขาที่ว่าวิทุดาชุดเรืออะไรนี่แม่ของแกสลบแล้วสลบอีกเพื่อนๆนี้ถึงกับผู้ใดก็ต้องร้องไห้น้ำตาไหลพร้อมกันไปนั่นเพราะความรักความดีพอใจมันก็ต้องให้คุณคือขนาดสิ่งนั้นยังเป็นไปอยู่มีอยู่นะมันก็ต้องเป็นสุขธรรมดาแต่เมื่อสิ่งนั้นเกิดวิบัติขึ้นเอาละสิลำบากทันทีเกิดทุกข์ทันที แต่ทีนี้ถ้าเราทำใจของเราให้เป็นกลางได้มันจึงจะเป็นสุขเองเอาความยินดีน่ะในฝ่ายเป็นสองฝ่ายคือความยินดีในฝ่ายที่เป็นกามคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะผู้ใดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะเนี่ยว่าเป็นกามคุณคือให้คุณมันกันแต่ว่าอาศัยความใคร่ไอ้ขวาอาศัยความยินดีความพอใจนั้นมันจะเป็นสุขอีกแขนงหนึ่งท่านว่าความยินดีในธรรมความยินดีในธรรมนั้นท่านบอกปีติสุขเกิดขึ้นที่ใจมันมีความสุขกว่าความยินดีในกามคุณมีความสุขแต่นั่นแหละไอ้ปีติสุขนั้นก็เป็นภัยแก่จิตใจเหมือนกันบางคนถึงก็ต้องตายเพราะปีติสุขนั้นยกตัวอย่างในขณะที่ภาษาอยู่บทไปโปรดเพื่อนของพ่อแกได้ให้ทานแกภาษาอยู่บทยินดีพอใจปีติปราโมทย์เหลือเกินเมื่อท่านกลับไปวัดแล้วก็ยินดีไปนอนยินดีไปเถอะคนสุดท้ายแหละเพราะปีติสุขนั้นเนี่ยเล่นเอาหาถ่ายรูปแตกสลายไปตายก็รับผลใหม่คือเกิดไปเกิดใหม่เพราะว่าจะให้บุญผลบุญได้มรรคได้ผลขนาดนั้นไม่สามารถให้ได้แต่ก็ไปเกิดเป็นลูกของลูกสาวตระกูลอุปถากของพระสารีบุตรเกิดมาเด่นเป็นเด็กอายุ7ขวบเท่านั้นแล้วก็ขอปวดไปบำเพ็ญสมณธรรมได้เป็นพระอรหันต์ไปคนให้บุญปีติสุขหรือเอาเฉพาะพวกเราเกิดปีติสุขเกิดไปปีติสุขทั้งการภาวนาทั้งการนึกถึงสิ่งที่ดีของตัวเองเอาตัวอย่างเช่นผู้ใดได้บริจาคทานมาโดยลำดับยินดีในทานบริจาคทานได้ทอดกฐินผ้าผ้าได้สร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆในบริจาคหรือจะบริจาคน้อยๆเป็นตามลำดับหรือใส่บาตรจากน้ำในต่างๆที่ทำบุญท่านนึกถึงสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เอาอันนั้นเป็นกรรมฐานได้เรียกว่าจาคานุสติแล้วนึกถึงทานการบริจาคระลึกถึงบุญทั้งหลายที่ตัวเองทำตั้งแต่เกิดมาถึงปัจจุบันจะเป็นเหตุให้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นมาได้เกิดความชุ่มชื่นเบิกบานใจขึ้นมาได้ในขณะที่นึกแต่ถ้านึกแล้วไม่สงบใจจะเป็นภัยแก่จิตใจเขาอีกใจร้อนเขาอีกครั้งแรกมันจะชุ่มชื่นเบิกบานแต่ต่อไปจะเป็นเหตุให้ใจของคนนั้นร้อนถ้าไม่ข่มท่านในลักษณะที่ว่าให้รู้จักข่มปีติมันยินดีพอใจผมพยายามข่มปีติโดยการทำใจนำใจของเราเข้าสู่ฐานที่ตั้งของใจก็จะเป็นเหตุให้ปีตินั้นลดลงเมื่อลดลงแล้วใจมันก็เป็นกลางทีมันก็ไม่เป็นภัยแก่หาถ่ายรูปและแต่จะเป็นเหตุให้เกิดสมาธิขึ้นมั่นคงขึ้นมาคือปีติในธรรมแม้แต่ปีติในธรรมก็ยังเป็นอันตรายแก่จิตใจถ้าไม่ตั้งใจถ้าเกิดปีติสร้างปีติปานโมดเกิดรีบตั้งใจรีบประคองใจเข้าสู่ฐานที่ตั้งทำใจให้นิ่งให้ใจให้นิ่งอยู่ในจุดที่ตั้งก็จะไม่เป็นภัยแก่จิตใจแล้วก็จะเป็นเหตุให้เกิดคุณธรรมที่งามคือสมาธิปรากฏขึ้นในใจได้ถ้าเราไม่ใช้อุบายวิธีอย่างนี้ใจของเราก็จะเน้นมันเอ้าทีนี้ฟาดถึงความยินร้ายใจของเราจะยินดียินร้ายยินร้ายก็หมายถึงยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะสิ่งที่เราได้เห็นที่สิ่งที่เราชังนั่นแหละถ้าคนชังคนเห็นคนนั้นก็ไม่เป็นสุขทีเดียวอยากจะทำลายอยากจะทำร้ายประหารให้มันอันตรายใช่ไหมเป็นเหตุให้ใจฟุ้งซ่านเป็นเหตุให้ใจของเราเดือดดานเป็นเหตุให้เลือดที่ฉีดหดหาถ่ายรูปมันเป็นมีหน้าที่ฉีดเลือดถ้าเกิดความไม่เป็นจะไม่จะฉีดขึ้นข้างบนเป็นเหตุให้ปวดหัวรีบความดันขึ้นก็เป็นอันตรายแก่จิตใจอีกเหมือนกันหลักการที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือไม่ให้เรายินดีไม่ให้เรายินร้ายจะไม่ยินดีจะทำยังไงจะไม่ให้เรายินร้ายจะทำยังไง ที่ท่านว่าให้ทำให้จิตใจเป็นกลางทีนี้เรานำไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใจของเราเป็นกลางที่เราไม่ยินร้ายเช่นว่าอย่างที่เรื่องนำมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าดาราทีวีชื่อวิชุดาขับรถไปชนตายแม่เขาแม่ของวิชุดานั้นร้องไห้สลบแล้วสลบอีกแต่พวกเราธรรมดาเห็นข่าวก็เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าสลดบ้างแต่แค่นั้นนะพวกเราไม่ยินดีร้ายกันเล่นมันไม่ใกล้ตัวเรามันไกลพวกตัวเราพ่อแม่ลูกของมันเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติของเราใกล้ชิดหรือคนที่เรากำเลี้ยงดูไม่ใช่ถ้าเป็นลูกของเราเป็นหลานของเราโอ้โหใจของเรามันจะเดือดดาลทันทีเลยเพราะมันอยู่ใกล้คนอยู่ไกลพวกเราใจเป็นกลางธรรมดาแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้ทำอย่างนั้นให้ทำให้ใจเป็นกลางทุกคนทั้งใกล้และไกลให้ได้การจะทำใจของเราให้เป็นกลางนะเมื่อใจเป็นกลางได้ปัญญาภายในมันจะเกิดวิธีทำใจเป็นกลางก็คือเข้าสมาธินั่นเองประคองใจของเราเข้าสู่ฐานของสมาธิเรียกว่าสร้างฐานของจิตใจที่ตั้งของใจให้ได้ถ้าคนเราไม่มีฐานที่ตั้งของใจเราคนนั้นใจลอยใจฟุ้งซ่านไม่มีสุขอ่ะถ้าผู้ใดมีฐานที่ตั้งของจิตได้ดีแล้วมันจะมีสุขหาที่ตั้งของจิตให้ได้วิธีหาที่ตั้งของจิตหรือของใจแต่ว่าหมายความอันนี้ว่าเรื่องจิตเรื่องใจถือว่าอันเดียวกันก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปแยกแยะเลยก็คือความรู้สึกของเรานั่นเองที่มีความรู้สึกอยู่นะเราประคองเข้ามาหาที่ตั้งโดยอันที่หนึ่งให้พากันกั้นทดลองกั้นลมกั้นลมหายใจเข้าไปนั่นแล้วก็ประคองความรู้สึกเข้ามาจดจ่อข้างในนี้ความรู้สึกมันจะมีจุดที่หมายที่ตั้งเราก็จับจุดนั้นนะทีนี้เราจะลองแล้วก็ลองทดลองดูปล่อยลมเสร็จครับหายใจสบายๆเราไม่ต้องกำหนดลมดิประคองความรู้สึกของเราของเราเข้าสู่จุดนั้นดูจะประคองอยู่ได้ไหมประคองให้มันเป็นรู้นิ่งอยู่ในจุดนั้นนั่นเป็นฐานของสมาธิหรือไม่ฉะนั้นเมื่อเราจับจุดแล้วเพื่อจะให้มันมั่นขึ้นกว่านั้นเราก็เพียรพยายามที่จะต้องสร้างจุดขึ้นมาโดยนึกพุทโธธัมโมสังโฆหรือนึกพุทโธพุทโธพุทโธให้มันแนบสนิทอยู่ในจุดที่เราได้ตรงนี้นึกพุทโธไปจนมันสามารถแนบแน่นตึกแน่นอยู่ตรงนั้นได้โดยไม่นึกพุทโธก็รู้อยู่ได้นั่นคือฐานของสมาธิพอเราได้ฐานเช่นนั้นแล้วถ้าเกิดความยินดีขึ้นมาเราประคองใจเข้าสู่ฐานคนนั้นครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นกลางทันทีหรือรู้สึกว่ายินร้ายไม่พอเราก็ประคองเข้าสู่ฐานนั้นครับมันก็จะเป็นกลางทันทีเมื่อใจมันเป็นกลางได้แล้วนะเราก็จะพิจารณาสิ่งนั้นได้รู้ได้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้ถ้าใจเข้าความเป็นกลางแล้วเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะสามารถรู้สิ่งที่ตัวเองอาศัยนั้นได้ตามความเป็นจริงรู้อย่างไรรู้จักตัวเองนี่ก่อนเคยรู้รูปร่างกายของเราแต่ละคนละคนรู้กันมาขนาดนี้เราเกิดมาแค่นี้แล้วเป็นชายเป็นหญิงอายุปูนี้แล้วเรานับไปอีกมันไม่เกินร้อยปีมันไม่อยู่รูปร่างกายแต่ละคนละคนไม่อยู่อ่ะนี่เรารู้ขึ้นมาอย่างรู้ตามความเป็นจริงของมันเองแล้วใครจะมาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายนี้ตลอดไปไม่มีเลยปู่ย่าตายายของเรานะท่านจากกันไปหมดแล้วจนมาถึงพวกเรามันก็จะจากไปแล้วทีนี้สิ่งที่จากที่แดดมันเป็นยังไงก็รูปร่างกายมันเป็นของมันต่างหากล่ะร่างกายนี่มันแก่นะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยแต่ว่าใจมันไม่เคยเป็นอะไรเป็นที่ผู้เป็นหนึ่งรับรู้ความทุกข์ยากลำบากของกายเท่านั้นรับความสุขความทุกข์ซึ่งมันเป็นของฝ่ายกายอย่างเดียวพระพุทธเจ้าจึงสอนให้กำหนดรู้ไอ้สิ่งนี้กำหนดเรื่องไหน เมื่อเรารู้ตามความจริงให้กำหนดรู้ทุกที่หนึ่งนี่ทุกอยู่ที่นี่อยู่ที่อาจารย์อาการใจเขาละมาอยู่อาศัยรูปร่างกายนี้ต่างหากมันจึงเป็นทุกข์นะแต่ขณะที่เราอาศัยเราจำต้องเพียรพยายามรักษาเพียรพยายามที่จะบรรเทาทุกข์เพียรพยายามที่จะแก้ทุกข์เพียรพยายามที่จะกันทุกข์ไม่ให้เกิดเราก็แก้เราก็กันกันมาตามลำดับนั่นแหละแก่ทุกข์ก็ต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องกินต้องดื่มนั่นเครื่องแก้ทุกข์และบรรเทาทุกข์ที่มันเกิดมันมีขึ้นเอาก็จริงๆอ่ะก็หนีทุกข์อันนี้ในคนคือร่างกายนี้ก็ต้องแตกดับไปนะนี่ใจก็เลยจะรู้ตามความเป็นจริงเช่นนั้นนั่นเป็นของเรื่องรูปร่างกายไม่ใช่ใจใจนั่นล่ะถ้าว่ามันไปถือเอาอย่างอื่นสมมติว่าไปถือเอาสุขสุขนั้นไม่ใช่ใจมันเป็นสุขเพราะใจไปรับรู้ว่ามันเป็นสุขมันสบายให้สุขแล้วมันไม่ใช่ใจใจเพียงแต่ว่ามีหน้าที่รู้เท่านั้นถ้าเราตัดที่ต่อตรงนั่นคือสุขไม่ใช่ใจแม้แต่ทุกข์ก็เหมือนกันรู้กันว่านั่นมันทุกข์มันไม่ใช่ใจใจไปรู้ใจไปรับรู้ว่ามันเป็นทุกข์เท่านั้นก็วางมันเสียไม่เอาใจใส่สิ่งนั้นแต่ว่ามาเอาใจใส่ดวงรู้เอาใส่ใจของวางไว้มันแผนกหนึ่งมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้แต่ที่ครอบงำจิตใจมาเราอยู่สม่ำเสมอนั่นครับเพราะว่าเราไม่มีฐานที่ตั้งของใจใจไม่มีฐานไม่มีที่ตั้งเหมือนกับคนที่เราไม่มีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเหร่อนอยู่ตัวตากแดดตากร่มอยู่ร่มไม้ร่มพุ่มฝนตกมาแดดออกมาก็เดือดร้อนแต่ถ้าคนมีบ้านสร้างบ้านสร้างฐานเป็นที่ก็หลบแดดหลบฝนเป็นที่อยู่อาศัยสบายได้นั่นเพราะว่าเขามีที่อยู่มีที่ตั้งไอ้ใจของเราก็เหมือนกันมีที่อยู่ที่ตั้งรู้จักที่อยู่ที่ตั้งความจริงนะใจมันมีที่อยู่ที่ตั้งของมันอยู่แล้วแต่เราไม่เข้าไปรู้กันต่างหากล่ะดันวิ่งไปหาอยู่แต่ข้างนอกนู่นเหมือนกับคนมีบ้านอยู่แล้วดันไปตากแดดนั่งตากแดดอยู่ข้างนอกมันก็เลยเป็นทุกอย่างนั้นความยินดีร้ายนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากมันเป็นอันตรายต่อจิตใจแต่เมื่อเราสามารถสร้างสติสร้างฐานสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วใจมันจะเป็นกลางเรื่องการทำบุญทำกุศลหลักการเมื่อย่อๆเราพูดถึงย่อๆก็คือการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาฉะนั้นวิธีหลักภาวนาไม่เป็นหลักสุดท้ายสำหรับที่จะให้ข้ามพ้นจากทุกข์ทั้งปวงให้ทานมันก็ได้บุญได้กุศลรักษาศีลก็ได้บุญกุศลแต่ว่ามันยังไม่พ้นจากความแก่เจ็บตายจะนำให้ใจของเราพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ต้องภาวนาคือต้องฝึกสติสมาธิปัญญาให้แก่ใจมันจะมีเองเกิดเองถ้าเราเพียรพยายามทำตามหลักฐานที่ท่านทำตามหลักที่ท่านสอนไว้ให้ทำแต่ว่าให้ทำสม่ำเสมอทำเรื่อยมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเรานำไปเปรียบเทียบอย่างเราท่องหนังสือเอาทำท่องวันวัดเช้าวัดค่ำก็แล้วกันเราท่องก็ต้องท่องทีละน้อยละน้อยต่อไปเรื่อยๆท่องเป็นสับๆได้เป็นคำๆคำๆต่อๆกันได้มันจึงจะจำได้ถ้าเราไปดันอ่านตลอดแล้วจำมันก็จำไม่ได้เพราะมันยาวมากต้องเพิ่มเติมไปทีละน้อยเลยนะมันก็ได้เองอันนี้ก็เหมือนกันเรามาสร้างสติสร้างสัมปชัญญะให้เกิดสมาธิเราก็สร้างตามลำดับวันนี้เอาหลักภาวนาก่อนนอนตื่นนอนเราถือเป็นหลักที่จะต้องภาวนาสมมติว่าวันนี้เรานั่งภาวนาพุทโธเราน้อมใจของเราเข้ามาสู่ฐานที่ต่างเราก็นึกพุทโธพุทโธควบคุมจิตใจนั้นให้ได้เอากำหนดเวลา30นาทีจะต้องควบคุมใจของเราให้อยู่ในหลักพุทโธนี้ให้ได้ทำอย่างนั้นตลอดทางแรกจะทำหาเรื่องพุทโธบางทีก็แวบหายไปที่อื่นบ้างแต่วันหน้าทำอีกมันจะดีขึ้นอีกจะเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆของมันเองเพียงแต่ว่าเราไม่ละความพยายาม แล้วเราทำด้วยปัญญาด้วยทำด้วยปัญญาทำยังไงเราต้องทำว่าขณะนี้เราจะผูกใจของเราหนักไว้นะอารมณ์กรรมฐานคือนึกพุทโธแล้วการนึกพุทโธนั้นต้องมีที่ตั้งมีที่หมายคือเราประคองใจของเราไว้ข้างในเนี่ยตอนนึกพุทโธพุทโธต้องรู้ตัวขณะนี้เราเอาใจว่าพุทโธไม่ใช่สักว่าเท่านั้นต้องตั้งใจว่าขณะนี้จะให้ใจว่าพุทโธให้มันอยู่กับพุทโธนึกขึ้นมาหรือเราจะใช้ลมหายใจพร้อมทั้งพุทโธก็ได้หายใจว่าพุทโธพุทโธแล้วก็ต้องรู้ตัวขณะนี้เราเอาใจรู้ลมกับรู้พุทโธแล้วเราก็ไม่ใช่จะแบกอย่างนั้นตลอดทำเพื่อให้มันสำนึกขึ้นมาให้รู้จักใจตัวเองแล้วก็อยากจะสลัดก็ปล่อยวางวางให้รู้อยู่ให้รู้อยู่คือให้รู้พุทโธเรานึกพุทโธตรงไหนก็ให้ไปรู้อยู่ตรงนั้นนะให้มีความสุขรู้อยู่ในจุดนั้นที่ตั้งนั้นรักษาจุดนั้นไว้ให้สม่ำเสมอใจก็จะมั่นคงขึ้นในลำดับเมื่อใจมั่นคงแล้วอารมณ์ต่างๆมันก็จะแยกออกจากจิตใจก็จะรู้ว่านี่คือใจเด็ดชัดขึ้นมาแล้วใจนั้นก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะรู้เห็นตามความจริงขึ้นมาขอให้ใจสงบก่อนเถอะรู้เห็นตามความจริงเพราะของจริงมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนนี้ของจริงตัวเราก็คือมันแก่เท่าชรามันแก่หนักมันเปลี่ยนสภาพเอาภายในที่เป็นนามคือเวทนาสัญญาสังขารมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนไฟกระพริบอยู่นั่นมันไม่ใช่ของเป็นของมั่นคงถาวรที่จะอยู่ได้ตลอดไปนี่คือหลักธรรมสำหรับปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนสอนเพื่อให้เราข้ามพ้นจากชาติชราพยาธิมรณะคือให้ใจนั่นแหละพ้นไม่ใช่รูปร่างกายรูปร่างกายของเราชายหญิงที่พากันเกิดมาอาศัยจะเอามันพ้นไม่ได้หรอกพ้นจากแก่มันไม่ได้พ้นจากความเจ็บไข้และป่วยพ้นจากความตายมันไม่ได้แต่เราจะไม่ต้องเอาใจพระพุทธเจ้าสอนให้เอาใจนั้นได้หลุดพ้นหลุดพ้นจากความยึดถืออันดับแรกในขณะที่เรามีชีวิตมีจิตใจแล้วพระพุทธเจ้าสอนให้พ้นจากความยึดถือยึดถืออะไรยึดถือเอารูปเป็นตัวว่าเป็นเรายึดถือเอาเวทนาคือสุขทุกข์ว่าเป็นเราถือเอาสัญญาสังขารนิยามว่าเป็นเราถือข้างนอกว่าเป็นของของเราความจริงสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เราคือมันไม่ใช่ใจไม่ใช่ใจสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นอันนั้นของมันรูปร่างกายก็เป็นรูปนั่นเองประกอบธาตุสี่นั่นแหละรูปของคนหนึ่งกับของคนอื่นน่ะเวทนาคือสุขทุกข์มันก็เป็นอันนั้นนั้นของมันเองพุทธเจ้าสอนให้เข้าถึงตัวจริงไม่ใช่ไปถือเอาของที่มันไม่ใช่จริงของตัวจริงก็คือเราเราก็คือธาตุรู้ก็คือใจนี้นั่นน่ะคือตัวจริงนอกจากใจแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่จริงใจไปรู้ว่าสบายใจมันถือเอาที่เอาสบายนู่นไม่ได้มันถือเอาผู้ที่รับสบายมันก็เลยถือไม่ถูกนั้นเมื่อรู้ตามว่าอย่างนั้นแต่นั้นนั่นก็มีใจอิสระใจก็คือใจวางสิ่งนั้นตามสภาพแล้วทำยังไงเพราะใจยังครองร่างอาศัยรูปนี้มันก็ต้องรับสัมผัสในสิ่งนั้นคือต้องทำหน้าที่วิญญาณก็ต้องรู้ทางตาทางหูทางจมูกใจก็เลยไปรู้ทางตาทางหูทางจมูกอยู่อย่างนั้นอยู่ทำงานมันหน้าตามหน้าที่มันเป็นอย่างนั้นรับสัมผัสอยู่อย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าถือว่านั่นมันเป็นสมมติบัญญัติต่างๆที่มันมีเพียงว่าให้ใจของเรามันเป็นกลางคือไม่ไปถือถือว่าอันนั้นเป็นเราเป็นเรานั่นมันหมดปัญหาตรงนั้นนะถ้าใจของเราเข้าสู่ฐานที่ตั้งดีแล้วอบรมสติสมาธิปัญญาบริบูรณ์แล้วเราสร้างเราทำอยู่สม่ำเสมอก็เพิ่มเติมเข้ามากเข้ามากเข้าโดยลำดับครั้งแรกก็ดูไม่เข้าท่าแล้วแต่ว่าทำนานเข้านานเข้าแล้วมันจะเข้าท่าขึ้นมาเพราะมันจะเพิ่มเติมขึ้นโดยลำดับจะเรียกว่าเป็นการอบรมอีกทีก็ได้สี่นั้นมีห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธานั้นพวกเราต้องพากันปลูกเพราะใจยังไม่เข้าถึงนั้นมันจะเป็นศรัทธาหัวเต่าเรียกว่าลูกเข้าลูกออกอย่างนั้นนะ บางทีก็เกิดศรัทธาอยากจะนั่งภาวนามันเกิดแล้วบางครั้งก็ขี้เกียจขี้ค้านไม่เอาฐานอยากจะนอนอย่างเดียวเท่านั้นฮะศรัทธามันตกไปแล้วต้องมีทั้งศรัทธาทั้งมีภาษาทะศรัทธาคือความเชื่อนั่นเองภาษาทะคือความยินดีความพอใจ พอใจไหมพอใจการนั่งสมาธิภาวนากำหนดพุทโธธัมโมสังโฆรักษาจิตใจของเราอยู่ในหลักน่ะคิดถึงว่านั่นทางทางที่จะให้ตัวเองพ้นจากทุกข์ยากลำบากพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าเราทำสม่ำเสมอก็จะติดต่อเพิ่มเติมก็โดยลำดับนั่นเรียกว่าปลูกศรัทธาขันท้ายเกิดมันก็จะขยันขึ้นมาทีนี้ถ้าเราปลูกแล้วถ้าไม่ปลูกมันไม่เกิดปลูกจะทำนึกถึงอานิสงส์นึกถึงทางที่เราจะได้จะถึงขึ้นมามันก็จะเกิดอุตสาหะขึ้นมาบอกว่าทางนี้เท่านั้นเป็นทางที่พ้นทุกข์ต่างๆไม่พ้นจะทำไมทำอย่างนี้ไม่มีทางที่จะพ้นพระพุทธเจ้าว่าเข้าถึงนิพพานก็เข้าถึงจุดแดนที่ไม่แก่เจ็บตายใจมันก็จะลิงพอใจขวัญขวายประกอบด้วยกระทำขวัญขวายประกอบกระทำกระทำอะไรทีนี้ทำสติสิสร้างสติสัมปชัญญะสิอย่างเราเนื้อพุทโธพุทโธนั่นแหละคือการสร้างสติสัมปชัญญะหรือกำหนดลมหายใจพุทโธนั่นแหละคือการสร้างสติสัมปชัญญะเมื่อเราทำมากเข้ามากเข้าฉันก็คุ้นเคยกับสิ่งนั้นก็มั่นเข้าโดยลำดับของเองเมื่อสติบริบูรณ์จิตสมาธิเกิดแล้วเมื่อสมาธิเกิดปัญญามันก็เกิดมันก็ตามกันนั่นแหละเรียกอินทรีย์ห้าอินทรีย์ห้าประการนั้นบริบูรณ์แล้วมันมรรคและผลเกิดขึ้นในจิตใจมันนั้นสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นสามารถละถอนปล่อยวางสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาละสังโยชน์ได้ขาดตัดเป็นชั้นๆไปธรรมทั้งหลายที่นำมากล่าวนำมาแสดงให้ท่านทั้งหลายฟังนี้ก็ว่าเรื่องการทำบุญทำกุศลว่าเรื่องการปฏิบัติก็จะให้กับคนเราละพ้นพ้นจากทุกข์ยากลำบากทีนี้การจะทนพ้นทุกข์ทั้งปวงได้นั่นอยู่ขึ้นอยู่ที่เราแต่ละคนที่จะต้องเพียรพยายามตามพระพุทธภาษิตที่พระเดชตรัสว่าวิเยเยนะทุกขมเจติบุคคลจะท่วงล่วงทุกทั้งปวงได้นั้นเพราะอาศัยความเพียรพยายามเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางเมื่อเรามีความเพียรความพยายามตั้งใจสร้างศรัทธาฉันได้พวกเราก็ต้องถึงจุดแดนแน่นอนใครเราจะถึงก็ใจของเราทุกคนนั่นแหละจะถึงถึงเราสร้างอะไรก็สร้างสติสมาธิปัญญาเท่านั้นแล้วไม่ใช่สร้างอย่างอื่นแต่ไม่ใช่สร้างนอกจากนั้นเราสร้างภายในนี้ให้รู้ว่าสตินั่นคืออะไรสติก็คือความระลึกได้ความนึกได้ตัวรักษาตัวคุ้มครองนั่นนะเรียกว่าเจตสิกชนิดหนึ่งที่เป็นเครื่องประกอบใจเท่านั้นไม่ใช่ใจสติสัมปชัญญะรู้ตัวคือรู้ใจรู้จักใจตัวเองขึ้นมารู้จุดตั้งจุดหมายนั่นแหละสัมปชัญญะตัวสติได้มีหน้าที่เอาใส่กรรมฐานมากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วผูกใจของเราไว้ในเพียรไม่ร่ำหลงนั่นแหละคือตัวสติทำหน้าที่สัมปชัญญะรู้ลมหายใจเข้าตลอดไม่รับหนีไปสัมปชัญญะเพียรพยายามทำอยู่อย่างนั้นนานครับสติสมาธิก็เกิดขึ้นแล้วทีนี้สมาธิเกิดขึ้นแล้วสัมปชัญญะก็ผุดขึ้นในตรงกลางในเราทีนี้ก็รักษากันเลยทีนี้ไม่ต้องไปทำอะไรได้อาจทำอะไรนอกจากนั้นลมหายใจพุทโธพุทโธไม่ต้องไปว่ากันแล้วทีนี้มันเข้าถึงตัวพุทโธแล้วทีเข้าถึงธาตุรู้ตัวรู้แล้วเข้าถึงตัวเองแล้วรู้จักตัวเองแล้วทีนี้นี่ตัวใจเราอยู่ตรงนี้นอกจากนั้นไม่ใช่เราแล้วเราอยู่ตรงนี้เราตัวเดิมอยู่ตรงนี้ตัวที่ไม่เจตนาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ที่อื่นเมื่อเรารู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ใจของเราก็มั่นคงในพระศาสนามั่นคงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่เชื่ออย่างอื่นนอกจากนี้รวมเลยว่าเชื่อเราแล้วเนี่ยเชื่อตัวเองแล้วเราจะดีหรือจะชั่วอยู่ที่เราไม่มีใครจะมาทำให้เราชั่วเราดีได้หรอกเราทำให้เราดีได้แล้วเราทำให้เราชั่วได้เหมือนกันถ้าว่าใจนั้นมันเกิดมิจฉาทิฏฐิขึ้นมามันก็ทำให้ตัวเองชั่วช้าเร็วซ้ำยิ่งกว่านั้นทุกคนท ที่ได้ยินได้ฟังวันนี้ขอให้นำไปใช้นำไปคิดพิจารณาแล้วก็นำไปใช้สมควรแก่กำลังความสามารถนั้นของตัวเองเราถือหลักการภาวนาใหม่นั้นก่อนนอนตื่นนอนส่วนการให้ทานในสาธินเราก็ไม่ประมาทเราก็ให้ตามกำลังตามที่มีตามที่เกิดตั้งทานส่วนศีลต้องรักษากายวาจาของเราให้ดีถ้าไม่รักษาตัวนี้ไว้แล้วเราโอ้ถ้ายังเกิดอยู่ก็ลำบากละหมายความว่าเมื่อเรายังไม่ถึงนิพพานโอ้ก็ต้องเดินทางไปเรื่อยๆนั้นกับบุคคลมีบิดเสบียงทางเดินไปเรื่อยๆก็ไม่ขาดแคลนไม่ลำบากเพราะมีเสบียงอาหารแล้วพวกเรามีทานมีศีลมันจะไม่ลำบากในภายหน้าเมื่อมันยังไม่ถึงนิพพานถ้าถึงนิพพานแล้วมันก็หมดหน้าที่แล้วล่ะไม่ต้องไปให้ทานรักษาศีลอะไรกันอีกแล้วเพราะมันเข้าถึงแล้วพ้นทุกข์จากทุกข์ปวงแล้วไม่มาทำอะไรอีกนั้นธรรมที่นำมากล่าวนำมาแสดงทั้งหมดนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้เองก็มีผู้ใดกล่าวเท่านี้